Bueno, vamos a ir pois cunhas novas que temos por aí que preparado ca asociación. Ca Asociación Cultural Rosera de Castro. Sí, que agora andan de asamblea xeral. Sí, sí, sí, non. Que empe, sí, que es comezou xusto co programa ás 6 da tarde. Sí, bueno, isto isto es para mañán. O coche é de ata 7. É mañá, eso, mañá, sí, perdón. Para mañá, sí. Teñen asamblea xeral donde poden asistir todos os socios que farán a lectura do, do da acta anterior. Tamén repasarán as contas. Sí, eso. A ver se está, a ver se, a ver se están se, ben. Se están ben, se escamuflou algo para Panamá, sí, ou non, bueno, ou non Pandorra, que... ou en fin. E tamén, bueno, presentarán os actos deste ano 2018. Sí. Bueno, tamén próximamente hai eleccións, non? Sí, sí, sí. Rosalía, sí, de Castro tamén. Tamén se pues, dirán... eleccións. El irá, que terán que ir os, dixéramos os... As candidaturas, non? As candidaturas e os socios a votar. Home, claro. Teñen tamén eu como non me presento, nada máis, eu no, no. Tô como a votar. Bueno, pero tens que ir a votar, eh? Sí, sí, no, votar a votar, sí. A votar hai que votar. E despois tamén, a vindeira semana, tamén teñen preparada unha excursión e unha actuación a Vilallé. Sí. Sí. E Viella, sí. Avance polas terras de Lleida, por sí, arriba. Sí, sí, señor, caro Pirineo. E bueno, e todos os socios e non socios que queran ir, o precio está en torno aos 60 euros, que tampouco... Non está mal, ademais, son mal, son dos dan días. De dormir, dan de comer, dan hombre, autocar, pois jolín. Eu creo que un fin de semana bastante... Ademais, pois, vai estar ben, sí, eh? Sí, e tanto. Hombre, temonos que apuntar, non? Hai que apuntar, sí. Que días así collense poucos. Home, claro. E logo tamén o que decía Xulio Simón, vale, que o vindeiro mese, o día da dona, sí, e tamén están preparando de cara sí, a ese día que pero... celebrarase neste caso o 17 de marzo. Sí. Na asociación ás 7 da tarde, pois farán a conferencia da literatura e a dona, que claro, este ano a que se dedica é a literatura. Que sí, nunca mellor dito. Nunca mellor, a ti gustache eso. Sí, exactamente, hombre, en que é eso. Entón, bueno, pois farán a conferencia como cada ano. E despois habrá un pica-pica, sí, que o faen as propias donas, no conte. Que tú tuveches en algunha, sí, me parece. Sí, no, que se fixo de a dona e a radio. Sí. Fai dous anos, se sí, non me equivoco. Sí. E fixeron filloas, empanadas. Sí, bueno. Sí, sí, non, aquelo era, vamos... Uh-huh. Aquel era un xentar. É tanto, é tanto. Non era un pica-pica, era un xentar. Encima o que diste, feito polas donas. Eso, feito, o sea, polas donas. Moi ben, moi que ben. Por iso digo eu que... bueno, despois xa lles iremos contando, sí, da seguinte. Sí, porque claro, daiki a que acabe o curso, ainda queda moito, e bueno, exactamente, logo porque... falaremos de Can Mercader, diste ano outra vez, e sí, todo porque esto. Este ano van ser las festas, pois, a primeira de xunio. A primeira de xunio, sí, estaremos nas festas, ali en Can Mercader. E ir danzando, porque despois sí, de comer hai que bailar. Home, claro, hai que baixar a comida, porque hombre, comemos moito, eh? Comemos perdelo, lindo, aunque eu, pois, non... Bueno, eu podo falar por mí, non por outros, pero vaya, que eu non podo comer moitas das cousas porque non me van ben, pero... Bueno, pero se logo bailas un pouco, eso baixa sí, enseguida. Non, eu normalmente non bailo, perdo o trapallo. Bueno, pero moveste un pouco e xa está. Sí, bueno, paseas un por elí e todo eso, antes de comenzar o traballo, como sí, se suele sí, decir. Bueno, pois vamos irnos a ver si... A ver se topamos que, un dos nosos convidados pues, favoritos non se pode decir, pero no, que nos fan asiduo, a tarde, sí, sí, sí, que nos fan rir. Hombre, fan nos pasar un rato agradable, sí. Desde logo, encima nos despide con unha poesía. Hombre. Eso xa o mellor, como Monse que nos despediu así sí, con aquela poesía ben, de Rosalía de Castro. De Rosalía de Castro, ben recitada. Sí. Todo eso. Sí, sí. E entonces, pois, seguimos o programa para adiante. Seguimos, que xa, vamos... que xa nos queda menos. Sí, xa queda nada. Queda menos que cando empezamos. Queda nada para acabar. Bueno, pois, xa temos o noso poeta preparado, Elí na Mariña Luguesa. Sí. Moi boas tardes, Paco. É o que pensaba, decir a máis. Desabañados. Boas tardes. Ai, Paco, tarde. Sempre me fa rir. De eso se trata. Hombre, claro. Xache, presentamos así, que o noso amigo que nos fai rir. Sí. A felicidade consiste en abrir por las mañas a ventá e sorrir. E sorrir. E deixar, deixar entrar as energías boas. Eso é. E deixar de contar polos dedos, os días, os meses, os anos. Eso, no, señor. Hai que contar por soños. Sí. Como digo, pero que contas, que máis dá? Saliches, pois, alo, ya estás. Soñache, pois, moi ben feito. Claro, claro, soñar desperto, porque dormido soña calquera. Sí. Claro, hai que saber soñar desperto, que é difícil. Que difícil tamén. Claro. Sí, señor, é durmindo, difícil. Durmindo soña calquera. Claro. Como facía o ben querido Álvaro Cunqueiro, que se puñía no, na ponte do pasatempo. Bueno, Cunqueiro que daba era moito viño. Entón quedábase dormido, non? E así soña calquera. Sí. Claro. Gustaba o viño. Sí, sí, o bo viño, o bo xantar. Hombre, claro. A que non lle gusta. Claro. ¿Qué? Bueno, hay gente que es muy aburrida, que todo ve mal. Todo sí, bueno. Mi igual, tal. No, si fuera mi igual, ¿por qué no? Esto está mal, esto no va a decir. Uy. Dios, qué rápido pasó el tiempo. Dios, estamos en la primavera. Dios, sí, está... sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Autoelimínate, hombre. Claro. Claro. Es que deprimente falando así. Sí. Eu digo que esta gente es mejor no hablar con él. No. Que sales deprimido. Hombre, tanto. Claro, hombre, claro. Bueno, a mí no me deprime. Suelo apartarme y digo, madre mía. Uy. No le fas caso y ya está. No, ya está. A cada un ten que vivir a súa vida, a súa maneira de vivir, a súa maneira de facer, e ya está. No, o que hai que facer é pensar... O peor que pode facer o ser humano é contar por tempo. Sí, no, eso... Hai que vivir o día a día, esquecerse de cando naciches, de cando... Nada, sino que é unha angustia constante, claro. É cuestión de entón estar aquí dicindo, xa me queda un día menos, Eso non pode ser. É unha angustia constante. Porque eu que vexo, cando, por exemplo, veis unha esquela, e veis aí o nome, de cando naceu e de cando morreu, e digo, pero que me importa ben de cando naceu? Claro. Si, entón, esas datas dirían, non se dirían poñer. Pues fulanito de tal, faleceu en tal data. Bueno, que morreu dalle igual. Sí, que morreu, sí, claro. Que morreu dalle igual. Tú no sabes aquel que iba todos los días a taberna, a mirar o periódico. Empezaba sempre polas esquelas. Sí. O paisano, o dono do bar, sempre miraba. Sí. Hai moitos que fan así. Sí, sí. Abren primeiro unas esquelas, sí. Despois está. E un día non foi. El día non foi, pois o señor do bar, mira, que se caio, pa un día que ven el, non veu. Sí, sí, señor. Claro, era esquela del que morrera. Claro. Sería esquela del. Dice yo, pa un día que ven el, non ven mirala. Non ven mirala. Non ven mirala, sí, señor. Nada, hai que ser optimistas. Mira, cada mañá levántome. Non sei que, baixo... E sempre, pois tú así, si estou un pouco desanimado, tal, falas chamada, chamo a Momo, meu can. Sí. E digo, Momo, que tal estou? E sempre dice, guau. E eu creo, e porque nunca minte. Claro, nunca. Xa dice, guau. E sempre dice, guau. Pois ya está. Claro, entonces xa, dice, cacho sorriso e tanto. Pois eso, pois xa podes ir a tomar o café, xa, claro, pa hacer unha pequena charla, en fin. O que sexa. Eso. Que depois teño que comprar isto, compro, se non isto e outro, e afá, non hai por que correr. Tampouco, eu que a veces calguero, eu este último, cando vas a panadería, por exemplo, eu este último, digo, último de que? É que da cola, bueno. Digo, sí, muller, sí, pero se quere pasar diante, deixo, que eu tiño tempo gratis. En fin, hai que ser optimista. Bueno, hay Paco, que... terás que tamén que decirnos algunha novidade ou tamén deleitarnos cun poema. Sí, muller, por deleitarcos con algo que poida ler. Sí, novidades xa, dixen outro día, estou con cousas novas, pero teño... Inda hai tempo, non? Sí, home, que está, acabo de publicar 3 libros. É verdad, é verdad. Ou seja, que... E queda este da talasonimia do mar, sí, que está no prelo, uh-huh, da famoso anime de Ribadeo ao Barqueiro. Sí, sí, sí. Hai un conto tamén para nenos, outro conto así para nenos, dunha historia dunhos paxariños e tal, así como moito colorido e tal. E ora estou con outros relatos, pero que ainda lle lín o día un, outro día linches un. Sí, outro día sí. Sí. Sí. O sea que un libro era para cativos, non? Sí, sí, sí, sí, para cativos, sí. O de picaraxada. Eso. Picaraxada, sí, señor. Aquí como na Mariña le chamamos pícaros e pícaras. Sí, e picaraxadas. Sí. Nenos porque... e nenas aquí son pícaros, son sí, pícaras. Sí. No interior, lá por onde son eu, ali por Fonsagrada de Navia, dicen os cativos, os rapaces. Cativos, raparigos, raparigas, rapaces, rapazas, pero da propio da Mariña é pícaros, só de aquí. Sí, sí, pícaros, sí, solamente. Pero é curioso, porque non é que lle chaman pícaros, a cantidade tamén. Sí. Por exemplo, pregunto, e tú cantos fillos tes? Teño 4, teño 2 pícaros e 2 pícaras. Sí. Sí, tamén, sí. É que eu non... Cando en escomen... Non hai rapazas, hai pícaros e pícaras. Cando eu comecen por a Mariña Luguesa, pois facíame gracia ese... Digo, pícaras. Digo, coño, como tiño uns amigos alá en San Cosme, pois eu sentíelles eso. Digo, caramba. Digo, que pois é bonito de pícara. Sí, porque claro, sí. Os nenos normalmente eu cullo por ese lado, non? Son pícaros, son estudiosos, a veces, como dicimos nosotros, trastes, sí, porque a mí me gustan os rapaces que sean trastes pero graciosos. Home, claro. Sí. Bueno, pois, si queres, leo-vos algo, entón. Sí, pois leinos algo, sí, señor. Non sei que relatos lín outro día, leo-vos hoxe outro. Queredes, ou preferides un poema? Mano, igual, o que cadre por aquí. O que queiras, como se queres facer as dúas cousas. Eso. Dá tempo. O que non é de tempo. Eso. Sí. O que non é de tempo, mellor. Sí, señor. A ver, este día, sí. Teño aquí a mesa toda remexida de cousas. Claro, pero ti sabes onde estés. Sí, si me decimo asean, sí. Carallan todos. Sí, señor. Tes que se, a mesa que non xa toquen, porque senón descontrolanche toda. Eso dicía un señor que era abogado, que era tamén galego precisamente, e dicía a señor cando iba a limpiar, dicía, a mesa non ma toque. Pero que está... Digo, é igual, según de tiño os papeles. Senón desordenasme todo. A ver. Certo día, perseguindo a sombra dun piñeiro, por entre cantos de xílgaros e voces de volvoreta, atopei verdes sepultados en grises cemiterios e pegadas dun azul engaiolado no morno espello do estío. Despois, perdí o norte na cora coitelada das 12 en punto. Axonllei al forxa do xantar e comínlle o centro o día no mantelo dun segundo. Bebinllarelas a partida. Eran as 12 en punto. Outro. Ai, home, é tanto. Que maravilla. Na presenza dunha esfarelada lúa, axonllei o sombreiro e abriño un alforxo ao canto dunha dúbida. Por que leva a noite nas mans unha pomba, a mesma que Antón taniñón no meu peito? Por que desta volta non acho no leito, nin paz ni siquera acougo un sosego, para me deitar lucer na esmaída, para me espertar luceiro no ceo? Recollindo chan a alforxa ainda fría, 4 soños mornos e o albor do sombreiro, camiñei a modo nos pasos do día, envolto no saco dun só pensamento. Acaso esta dúbida non sexa tan miña? Acaso esta dúbida non teña secretos? E tan só hai camiño nos pasos do día, e tan só hai camiño, e tan só hai desterro. Collindo unha ponla a flor dunha brisa, collindo un raiolo a faz do sombreiro, guindei dunha sombra a voz da mencida, co canto da rula, da alforxa pecheinos, e agora o camiño da pasos de cego. Que ben! Paco, así cada vez te, cada vez te superas máis, home, eh? Claro. Es que te superas. No, eu supero, son cousas diferentes, hai que ir digo, tocando jolín. Un poquinho todo. Sí. Xa me dice Laura, dice, te que eres un amante da poesía, sí, non ves? Sí, é verdad, Eu quedo abraiado. Totalmente. Sí, señor. Outro. Veña. Pois veña, outro adiante. Por tras das cores do cume, o camiño ponlle cara ao norte. Eu perdome polo leste. Sempre gostei de aventuras. O nordés está que morde, aseguras alforxas con xestas e pegadas de loucura. Moi ben, estupendo, estupendo. E o último, sí? Veña. Vale. Polo carreiro da tarde atopei unha raiola e acendí unha ollada aos mistos dunha arela. Queimei de ondas de impaciencia a distancia e ardéronlle ao carreiro mil fronteiras. Ceibei das alforxas un sorriso e da liberdade as esporas. Moi ben, moi ben, estupendo, sí, señor. Listo. Listo, sí, señor. nunca mellor dito, listo. É tanto. Listo. Este son máis que poesía para min, aínda que o meteron un libro de poesía, para min é prosa poética. Sí. Libro deste libro que teño de Camiñante de Ningures. De Camiñante de Ningures, sí, señor. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues, es la historia de un camiñante que vai caminando hacia Ningures. Sí, que vai atopándose pues con paisaxes, con escampadas, con treboadas, con, bueno, e vai anotando, no sé, con ovellas, con cabras, con paxariños, sí, con todo. Vai escribindo na súa libretiña todo o que vai percibindo. Sí, señor. Eso. Porque sí, o que falabas antes das picaraxadas, xa che contei outra vez, hai unha sobrinha mía que falando co mesmo da librería ali en Lugo, dixo, non tens este? Dice, pois sí. Dice, o último levou unha señora, tamén a vir máis, dice, apunto, a unha sobrinha mía que tamén maestra, pois apuntou para os pequenos. Dixo, oi, tens que me deixe, teño que coller un para lerlle esos pequenos de vez en cando. Bueno, picaraxadas hai nos moi bonitiños, así, sí. para nenos. Dice, de vez en cando dice, toca metar con nenos con cativiños, e entón, pois, claro, se o mellor ten que suplir un compañero algo, digo, pois, pretelos entretidos, unha mellor cousa que leses algo. Dice, ca boca aberta, quédense como paxariños quietos. Claro, sí. Claro, importante é iso, que sirvan para iso. Para iso. E aparte, claro, que os críos son esponjas, van, pois, dixéramos, encauzando de todo eso, metendo todo eso adentro. Eles son esponxas para absorber todo. Sí, así aprenden por... Claro. Do que ven, do que escoitan, por imitación, básicamente. Es eso. Hay tanto. Porque ti que fuches mestre, pois, eu supoño que moitos tú xa eras de máis para os máis grandes, pero tamén che farían algunha aquelo preguntas, non sei. O mellor cando estabas na rúa, non sei se daquela sentía eso de profe, pero... A mí chamame Paco. Ah, Paco. Ah, directamente. A mí chamame Paco. Paco no directamente. Non nos andábamos con bola. No. Pero aquí, eu supoño, porque eu tiña un parente que era o que nos deu máis tempo a escola, e era un home que, en fin, que nos daba, e despois preguntábamoslle deso, e despois, ao terminar a clase, ao acabar, había uns 10 minutiños ou así que nos falaba de certas cousas, dixéramos, da vida, que nos falaba cousas da vida, sempre tiña un ratiño que nos falábanos de pé, que midía un 80, falábanos de pé, daba ya volta a silla, falábanos de certas cousas que quedábamos abraiados, grandes e pequenos. Vamos ler un de picaraxadas. Vale, veña. Vale. Pois moi ben. Sí. Veña. Esta é a historia dun... Bueno, hai moitos destes. Sí. Destes que están mirando para... Que pasan pola vida, pero a vida non pasa por eles. Sí. Para decirlo así, dun xeito doado de entender. Un descreído do mar hoxe foi ata Ribeira, sentado na pariñeira como estaba por estar, comezou a durmiñar. O mar non pestanexaba e a vida nas súas augas empezaba a despertar. Unha lura debuxaba na tona d'auga un mural que un trebón representaba. Un cabaliño tiraba por un ourizo ata a praia. O perigo hai que afastar, pensaba, mentre estiraba. O marraxo e o peixe espada viaxaban nun tranvía que unha serea guiaba. Debían ir traballar, pois traxe d'augas vestían. Un bacallao degustaba como un bobe setariano un pisto de algas salgadas con salmonesta asturiano, mientras tocaba piano una xiva encopetada. Un galda praias verdoso de sugo para maiseñas pretendía denunciar un rayo de luachea por se bañar na marea. Un xurelo carrexaba dendo prado do canal ata cerca do areal algas aliga veladas que o peixe espada segara. Un tiburón mergullaba para se esconder da balea que bombeiro se metera e chorros de auga soltaba. Un sargo vendía entradas no parque azul dunha arnela con fonte de auga salgada que os turistas visitaban. Un pulpo voltras lle daba na nora dunha resaca aos oito fillos da xarda que os seguía coa mirada. Despertou o descreído, mirou o mar con hastío e a vez que as costas lle daba, bo, dixo con voz cansada, aquí nunca pasa nada. Muy bien, Paco, muy bien. Qué bien. Pues así despedimos-te hasta vindeiro sábado. Hasta vindeiro sábado. Pues hasta el próximo sábado. Que vaya muy bien. Un aperto muy fuerte. A ser felices. Igualmente. Igualmente para ti. Peña, peño, chao. Señoras e señores, tamén nos despedimos, ¿no? Tamén hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana, o vindeiro sábado estaremos aquí. Sí, gracias, Laura, sí, por estar un día máis connosco aquí. Tamén. Gracias a Kiko tamén por acompañarnos, Elinas Díaz de Son, e así que como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven.